była ogromna, mówi w Trójce wiceszef Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Bezrobocie w marcu ciut niższe niż w lutym, wyniosło 5,3%, podał GUS. Nie wykonam postanowienia, które otrzymaliśmy od Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, poinformował marszałek Sejmu. Szymon Hołownia przekazał, że wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem jest aktualny. Chcę z całą mocą stwierdzić, że Trybunał Konstytucyjny, wydając to postanowienie, w sposób oczywisty przekroczył swoje uprawnienia. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym bardzo precyzyjnie wskazuje, kiedy może zostać wydane zabezpieczenie, i to jest w przypadku skargi konstytucyjnej wnoszonej przez obywatela, albo kiedy jest spór kompetencyjny rozstrzygany pomiędzy dwoma organami państwa. Ja jako marszałek Sejmu stoję na straży powagi tej Izby, ale też praw Sejmu. We wniosku o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego znalazło się 8 głównych zarzutów, w tym naruszenia konstytucji i ustaw. Ile osób padło w ubiegłym roku ofiarą podsłuchów z wykorzystaniem systemu Pegasus? Informacje w tej sprawie przedstawi po południu w Sejmie minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Tomasz Trela zapowiada, że podczas posiedzenia będzie chciał zwrócić uwagę na to, że na Pegasusa należy patrzeć również jak na inwigilację, która odbywała się poza systemem. W Trójce przypomniał, że skala szpiegowania tym oprogramowaniem w naszym kraju była ogromna. Prawdą jest to, że ten program był. Prawdą jest to, że była taka kanciapa w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, gdzie były serwery, monitory. Ja wyobrażam sobie taką sytuację, patrząc na Kamińskiego, Wąsika i tych wszystkich delikwentów z Prawa i Sprawiedliwości, że ktoś do tej kanciapy wszedł, dał kartkę papieru z numerem telefonu, powiedział: robimy tutaj taką zmasowaną akcję, sprawdź tam, co się dzieje u tego czy tamtego człowieka. I mógł nawet taki pracownik nie dopytywać. Dokument mówiący o skali podsłuchów minister Bodnar przekazał też Senatowi. Wynika z niego, że w latach 2017-2022 kontrola operacyjna przy użyciu Pegasusa objęła 578 osób. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z szefem MSZ. Rozmowa będzie dotyczyła zaplanowanego na jutro wystąpienia Radosława Sikorskiego w Sejmie, poinformowała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Wystąpienie szefa MSZ przed posłami nazywane jest potocznie expose. Ma potrwać około godziny, kilka godzin zaplanowano na debatę. Bezrobocie w marcu wyniosło 5,3%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w lutym. Siergiej Druczyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę, że bezrobocie w marcu spadło zgodnie z sezonowym trendem. Popyt na pracę pozostaje umiarkowany. Liczba ofert ustabilizowała się na niższym poziomie. Spodziewamy się, że w tym roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomach zbliżonych do 2023 roku. Odczyt jest zgodny z wcześniejszymi danymi Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Papież nawiązał do przypadającej w sobotę 10. rocznicy kanonizacji świętego Jana Pawła II. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji na placu świętego Piotra. Papież przypomniał o rocznicy po katechezie, zwracając się do Polaków. Guardando la sua vita. Patrząc na życie świętego Jana Pawła II, widzimy, do czego może dojść człowiek, który przyjmie i rozwinie w sobie dary wiary, nadziei i miłości. Pozostańcie wierni jego dziedzictwu. La sua eredità. Franciszek wezwał Polaków do promowania życia i odrzucenia kultury śmierci, a także do modlitwy o pokój, o który tak zabiegał Jan Paweł II. W katechezie mówił o cnotach chrześcijańskich. Przestrzegł, że nawet bardzo pobożni ludzie z łatwością popadają w pychę, zarozumiałość i arogancję. Powiedział, że czynienie dobra powinno być celem i stylem chrześcijanina, a jego życie pokornym naśladowaniem Jezusa, a nie tytanicznym dążeniem do doskonałości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jedyne w Europie zakłady Tesli w niemieckim Grünheide zwolnią 700 osób. Do tej pory zatrudnionych tam było 12 tysięcy pracowników. Skala zwolnień w tym zakładzie jest mniejsza niż w innych fabrykach koncernu na całym świecie. 300 pracowników tymczasowych już w zakładach niedaleko Berlina nie pracuje. Kolejnych 400, którzy stracą zatrudnienie, to też przede wszystkim pracownicy zewnętrzni. Niemiecki oddział Tesli przekazał, że redukcja zatrudnienia jest konieczna w sytuacji słabnącego popytu na samochody elektryczne. Ponad 10 tysięcy etatowców o zwolnienie bać się jednak nie musi. Wcześniej właściciel Tesli Elon Musk zapowiedział, że we wszystkich fabrykach na świecie pracę straci 10% załogi. W Brandenburgii, gdzie znajdują się jedyne w Europie zakłady, pojawiła się plotka, że redukcja będzie nawet wyższa. Teraz wiadomo, że planowane cięcia nie sięgną 6%. Tesla w Brandenburgii jest z jednej strony priorytetem dla władz landu, z drugiej obiektem protestu ekologów i części mieszkańców. Sporą część załogi stanowią Polacy, bo z Grünheide do granicy na Odrze jest 60 km. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Franki Goes to Hollywood nakłaniał do tego, żebyśmy się zrelaksowali. Zaraz będziemy się relaksować z Agnieszką Roszkiewicz. Będziemy ją pytać o to, czy mężczyźni wystarczająco w naszym kraju dbają o siebie, tak że czy się odpowiednio relaksują. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Odpowiesz na tych kilka tematów? Postaram się. Zapytałem cię, bo zanim przejdziemy do rozmowy, jak u ciebie powiedziałeś, że no nieźle, jestem po endermologii właśnie. Zgadza się. Ja staram się dbać praktycznie codziennie o siebie. Czy dla facetów ten zabieg też jest okej? Okay? Tak, bywają takie przypadki, ale jest to zdecydowanie zabieg, który preferują kobiety. No to posłuchamy muzyki i zaraz się dowiemy, co to za zabieg i jakie polecasz mężczyznom. Prawie kwadrans po godzinie 11, to dobry moment, żebyśmy się wzięli za temat kondycji tej wizualnej mężczyzn. Będziemy o tym rozmawiali ze słyszaną już Agnieszką Roszkiewicz. Dzień dobry jeszcze raz, Agnieszko. Dzień dobry. Pozwolisz, że cię przedstawię. Była rzeczniczka prasowa PZPN. Ludzie z świata sportu powinni cię dobrze kojarzyć. Brand manager NL Sport też kiedyś. Pasjonatka naturalnych terapii, promotorka zdrowego stylu życia, właścicielka Holistic Sport Clinic, miejsca, w którym można kompleksowo zadbać o zdrowie, urodę i ciało. Dobre przedstawienie, dobre intro? Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. No dobrze, to takie pytanie rozgrzewkowe. Czy mężczyźni w Polsce dbają o siebie wystarczająco? Myślę, że dbają. coraz więcej ta świadomość wzrasta, jakby można powiedzieć, że wzrasta w ogóle świadomość wśród mężczyzn, żeby dbać nie tylko o ciało, o zdrowie, ale też o duszę. Nie zawsze się do tego przyznają, ale myślę, że tak, że świadomość rośnie. Czyli przybywa ci męskich klientów? Zdecydowanie tak, ale nie lubią się tym chwalić. Procentowo w stosunku do kobiet? O, jeszcze mała skala. Myślę, że w przypadku mojej firmy to jest 20%, jeśli chodzi o zabiegi beauty. Takie typowo beauty to są mężczyźni, reszta kobiety. Natomiast jeśli chodzi o sport, to zdecydowanie te proporcje się wyrównują. No dobrze, jeżeli chodzi o sport, to o tym porozmawiamy, bo to bliższy temat mojemu sercu. Jeżeli chodzi o branżę i ten temat beauty, to co ty byś polecała mężczyznom, gdy do ciebie przychodzą na dzień dobry? To jest zawsze bardzo indywidualne. Ja mam, powiedzmy, pewien zakres usług, którymi się zajmuję. Czyli teraz... najpierw się przyglądasz panu, jak wygląda jego cera, włosy i tak, tak dalej, rozumiem. Tak, zdecydowanie. No zawsze reagujemy zgodnie z potrzebami. Natomiast panowie najczęściej szukają zabiegów związanych, znaczy krótko mówiąc, szukają depilacji. Stawiają na mezoterapię głowy, bo z tym mają często problem. Dobrze, to już się zatrzymamy. Opowiedz, czym jest mezoterapia? Mezoterapia to jest zabieg, który polega na wprowadzeniu pewnych substancji za pomocą różnych urządzeń, tak zwana mikroigłowa, czyli używamy odpowiedniego pena i kartridży, który powoduje mikroperforacje w skórze. Natomiast mezoterapia igłowa to wprowadzamy substancje za pomocą igły. Dobieramy odpowiednie koktajle, peptydy, i pomagamy sobie w zależności od problemu. Koktajle brzmią pozytywnie i przyjemnie, a czy taki zabieg jest przyjemny? Tak, no ja nie lubię oszukiwać. Niektóre zabiegi nie są przyjemne, niektóre tak. Wszystko zależy od indywidualnych, jakby to powiedzieć... Możliwości, tak, ale granic też od odczuwania bólu. Pewnych zabiegów. Tak, tak. No bo tam się pojawił, wiesz co, Agnieszka, termin igłowy chyba, więc tak średnio się to kojarzy. Zdecydowanie. Oczywiście mamy różne możliwości znieczulające. Możemy się znieczulić przed takim zabiegiem, możemy schłodzić skórę, ale to wszystko zależy od naszych indywidualnych odczuć. Co ma dać na przykład mezoterapia twarzy i głowy? No, mezoterapie mają za zadanie na przykład rozświetlić buzię, wypłycić zmarszczki i chyba na tym najbardziej panom zależy. Przy mezoterapii mikroigłowej dbamy o napięcie skóry, właśnie o uzyskanie takiego blasku. To są zabiegi, na które zdecydowanie panowie powinni postawić, jeżeli chcą się, można nie starzeć, ale po prostu ładnie wyglądać i dbać o siebie. Powiedziałaś też o mezoterapii głowy. Tak, mezoterapia skóry głowy, tak, tak, zdecydowanie. Jeżeli chcemy zadbać o jakość swoich włosów, o to, żeby nie łysieć zbyt wcześnie, oczywiście nie chcę wchodzić w takie bardziej skomplikowane, trychologiczne sprawy. Mhm. Jeżeli jest podłoże hormonalne, to wiadomo, że musimy się badać, tak, musimy sprawdzić, co powoduje, że na przykład wyłysieliśmy nagle. Ale jeżeli chcemy... A jest to proces odwracalny? Zdarzało ci się, że na przykład po tej mezoterapii skóry głowy ktoś komuś odrastały włosy, no, a wcześniej gubił? Zdecydowanie. Jeżeli mamy takie placki, powiedzmy, w których gubimy włosy, ale na pozostałej części głowy te włosy są, to możemy je oczywiście wzmocnić, możemy poprawić ich gęstość. Zdecydowanie tak. A to polega na lepszym ukrwieniu skóry, ten zabieg? Tak, oczywiście, tak. Po pierwsze ukrwienie, po drugie wprowadzenie właśnie substancji, które powodują na przykład wzrost włosa. Czy po jednym zabiegu, teraz mówię o mezoterapii twarzy, pan jeden czy drugi dostrzeże pozytywny efekt, będzie wyglądał lepiej? No chyba nie, nie będziemy się chyba czarować, że po jednym zabiegu będą takie spektakularne efekty. Ja wiem, że to marketingowo brzmi świetnie, ale rzadko kiedy mamy do czynienia z zabiegami, które już po jednym dają taki spektakularny efekt. Zdecydowanie pracujemy w seriach zabiegowych, łączymy różne metody, pracujemy na różnych głębokościach skóry. Także taką skórę głowy na przykład warto przede wszystkim oczyścić, postawić na peeling trychologiczny, później na A potem przykład... potraktować ją igłą. Tak, ale też pracujemy od środka, tak? To jest bardzo istotne. W ogóle w pielęgnacji panów najważniejsza jest chyba edukacja. Oni muszą wiedzieć, że to, co robimy na przykład na skórze, to jest tylko pewien wycinek tej pracy. Oni muszą wiedzieć, jak pielęgnować swoją skórę, swoje ciało w domu. A skąd oni mają to wiedzieć? Od żony. Od kosmetologa, od specjalisty, do którego się udali. Także myślę, że jeżeli tylko... A jak sprawdzić, czy dany specjalista jest rzeczywiście wiarygodny? To jest no wiesz, taki, bo to nie jest, prosta sprawa. To nie jest prosty temat, ale myślę, że każdy czuje drugą osobę. Jeżeli czujemy, że dobrze nam się z tą osobą dogaduje, że widzimy efekty pracy takiej osoby, to chyba to jest najważniejsze. To zanim rozpoczniemy drugi wątek rozmowy, bo przerwiemy tę naszą rozmowę muzyką, to jeszcze chciałbym cię zapytać konkretnie o tę mezoterapię. Powiedziałeś, że potrzebna jest tutaj tak, jest kilka zabiegów. To są drogie rzeczy? Umiarkowanie. To wszystko zależy. A wybrnęłaś. No tak, bo trudno mi jest powiedzieć, czy dla przeciętnego Kowalskiego to będzie dużo, czy nie. No dobrze, to zagramy i potem będę Agnieszkę cisnął, żeby powiedziała, ile to kosztuje. A w audycji Dobrego Dnia sprawdzamy stan zadbania o samego siebie polskich mężczyzn. Sprawdzamy to z Agnieszką Roszkiewicz, ekspertką z branży beauty, ale też ekspertką zdrowego życia. I wiesz co, Agnieszko, zanim będziemy kontynuowali naszą rozmowę, to chciałbym, żebyś posłuchała tego, co powiedzieli wypytani przez naszego dziennikarza Bartosza Bieleckiego. Panowie, jak oni dbają o swoją skórę? Czy dla nich kosmetyki, kremy i odżywki to jest produkt codziennego użytku? Jak według pana mężczyzna powinien dbać o wygląd? Jakaś podstawowa pielęgnacja, ale tak bez przesady. To znaczy, to kto lubi, jak ktoś lubi przesadę, to czemu nie? Ja akurat tak po prostu raczej jestem fanem minimalizmu. A czym jest dla pana przesada? No na przykład, jeżeli trzeba było mieć bardzo dużo kosmetyków, to dla mnie to już za dużo. Podstawowe zasady higieny to jest minimum, a to, co im się podoba, to jest maksimum. A robią dzisiaj tego wystarczająco dużo, według pani? Z moich doświadczeń z mężczyznami wynika, że tak. To chyba nie jest pytanie, jak mężczyźni by mogli dbać, tylko ogólnie ludzie dbają, no nie wiem, myjąc się, ubierając się schludnie, ubierając się czysto i tyle. Golić się. Jak już zaczyna to wyglądać źle, to wtedy się golisz, no i to jest chyba najważniejsze. Trzeba po prostu dbać o siebie pod każdym względem. Dobry ubiór, dobry zapach, dobry, kurczę, ogólnie higiena i wszystko będzie dobrze wtedy. Ubierać się schludnie, wiadomo, myć, kąpać. U ciebie jak to wygląda? Dużo czasu poświęcasz, żeby właśnie zadbać o to, jak wyglądasz, co masz na sobie? Różnie to bywa, wiadomo, jak jest jakieś wyjście bardziej oficjalne, to tak, natomiast na co dzień, no to tak różnie. Jak powinno być tak, jak każdy sobie zażyczy, no nie mogę powiedzieć komuś, co ma robić. Ważne jest zadbać o włosy, ważne, żeby się ubierać wygodnie dla siebie i dobrze do swojej figury, no i takie są najważniejsze rzeczy chyba. Najpierw niech zadbają o swoje zdrowie psychiczne i o to, jak zachowują się wobec ludzi dookoła. To jest najważniejsze. Wygląd jest drugi, wygląd przyjdzie. Najpierw wygląd serca. Ua. Znakomite zakończenie tej sondy, którą przygotował Bartosz Bielecki. Pokiwała się Agnieszko głową, że rzeczywiście najważniejsze jest wnętrze. Trzeba zadbać o własny spokój i to, żeby odpowiednio komunikować się z otoczeniem. No tak, pięknie powiedziane. Myślę, że zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę od jakiegoś kolejnego etapu. Ja w ogóle jakby nie patrzyłam na tę rozmowę przez pryzmat dbania o siebie i typu mycie się. No to jest oczywista oczywistość, tak? Mężczyźni powinni mieć piękne włosy, piękne zęby, piękne paznokcie. To jest podstawa podstaw. Natomiast na to zwracają uwagę kobiety. Bardzo zwracają na to uwagę. O duchu to myślę, że rozmowa nie na dziś. Tak, to na inną, dłuższą audycję. Tak, ale my zdecydowanie zaczęliśmy rozmawiać troszkę o bardziej, że tak powiem, zaawansowanych zabiegach, ale nie możemy pomijać tego, o czym mówili nasi rozmówcy, także ta podstawowa pielęgnacja to jest absolutny must have. Tam padło taki termin minimum, a nie maksimum. No tak, ale ja myślę, że dla każdego z nas definicja zdrowia, szczęścia czy piękna jest zupełnie inna. No to idziemy głębiej. Była, jak się nazywał ten zabieg? Mezoterapia mikro i głowa, tak? Dobrze. Mezoterapia, pójdźmy w jakiś kolejny. Co byś polecała jeszcze panom? No panowie, tak jak wspomnieliśmy na początku, przede wszystkim szukają zabiegów związanych z depilacją. Mhm. Bo chcą zmniejszyć owłosienie. O głowie już mówiliśmy, ale stawiają też na zabiegi lipolityczne, na przykład na lipolizę iniekcyjną. Proszę bardzo, co to takiego? Tak, trenują dużo, ale genetycznie mają pewne obszary ciała, z których nie mogą pozbyć się tłuszczu. To jest to zabieg polegający na podaniu substancji, która ma za zadanie ten tłuszcz zredukować. Mm-hmm. To się udaje? Błyskawicznie? Nie, i nie u każdego, i nie błyskawicznie, ale tak, bywają i spektakularne efekty. Dobrze. Ale nie błyskawicznie. Jakieś inne zabiegi na ciało? No masaże przede wszystkim chyba. Masaże powięziowe, takie masaże tkanek głębokich, tak, najbardziej tak. To dla tych aktywnych fizycznie, ja czasami mam wrażenie, że po tych moich treningach przydałoby mi się to bardzo. Zdecydowanie. I ci aktywni fizycznie często są to świadomi klienci, którzy wiedzą, że tak samo jak trening ważna jest regeneracja. Trzeba dbać właśnie o elastyczność tkanek, trzeba na przykład korzystać z drenażu limfatycznego, żeby ta regeneracja następowała szybciej, warto odwiedzić saunę. Będę ci przerywał, bo ty operujesz taką nomenklaturą fachową, drenaż limfatyczny. Znów powiedz, co to takiego. Bardzo, bardzo różne mogą być to zabiegi. Może być to zabieg manualny, wykonany przez terapeutę manualnego, gdzie pomagamy w przepchnięciu limfy do węzłów chłonnych, ale może to być też zabieg, tak zwana presoterapia, taki zabieg automatyczny, który polega na włożeniu takich specjalnych nogawek czy rękawków na ręce i leżymy, relaksujemy się przez godzinę i rzeczywiście limfa przepychana jest w odpowiedniej sekwencji, w odpowiednich kierunkach. I tutaj chyba jest tak, że ten efekt jest odczuwalny od razu po zabiegu. przypadku osób, które na przykład zakwaszają się bardzo, tak potocznie mówię, po treningach i czują ogromne zmęczenie, to jeżeli korzystają z zabiegów presoterapii bezpośrednio po treningu, to ta regeneracja następuje szybciej, czują się lepiej. Osoby, które cierpią na duże obrzęki, dużo siedzą, tak, to są osoby, które widzą spektakularne efekty od razu. Jaka jest kolejność tych mężczyzn, którzy do ciebie trafiają? Raczej to są ci, którzy są aktywni fizycznie, przychodzą na treningi i potem kolejnym krokiem jest to, żeby zadbać o zewnętrzność, czy odwrotnie? Zdecydowanie chyba tak, dlatego że tworząc swoje miejsce, taka była idea. My najpierw chcieliśmy dbać o człowieka przez sport, bo ja wywodzę się ze sportu, kocham sport i od tego się zaczęła cała ta, że tak powiem, zabawa z ciałem, z dbaniem o siebie. No tak jak ja. Tak, i to są klienci, którzy najpierw chcieli na przykład schudnąć, poprawić tężyznę fizyczną, zrobić taką rekompozycję ciała, czyli pozbyć się tłuszczyku, nabrać masy mięśniowej, a później okazało się, że oni chcą więcej, bo okazało się, że wyglądają fajnie, ale mogą wyglądać jeszcze lepiej. I jak już ciało wygląda nieźle, to może byśmy zrobili coś z buzią. U pań jest często odwrotnie. Panie często dbają o twarz, a dopiero później dbają o ciało. No bo twarz widzą wszyscy, a ciało można schować. I u panów chyba tędy droga, tak sobie myślę, bo nie możemy zapominać, że absolutnie podstawą do tego, żeby żyć długo w dobrym zdrowiu, jest aktywność fizyczna. Więc najpierw w tę stronę, a potem na zabiegi. Absolutnie. No dobrze, Agnieszko, bardzo ci serdecznie dziękuję, że znalazłaś czas, że opowiedziałaś co nieco o tym, jak poprawić swój wygląd panom. Panowie, uprawiajcie sport, ale dbajcie też o skórę twarzy, skórę głowy i to niech to nie będzie minimum, tylko maksimum. Dbajmy o siebie holistycznie. Pięknie powiedziane. Agnieszka Roszkiewicz była gościem Trójki. Do usłyszenia. Bigger Battalini, Mini, Money, Mo, and Flower, you're the chosen one. Battalini, Mini, Money, Moe, and Flower, you're the chosen one. 22 minuty zostały do godziny 12. Mówiliśmy o tym, pytaliśmy Agnieszkę Roszkiewicz, czy panowie dbają o siebie w naszym kraju. Na zakończenie audycji będziemy, to będzie taki styk kultury wysokiej motoryzacji. Będziemy w Nowochódzkim Centrum Kultury, gdzie od połowy maja można obejrzeć wystawę Ex Machina. Warto z nami zostać, bo zaprosimy na rozmowę z autorem tej wystawy, Piotrem Łopalewskim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fill me up, bring me. dobrego dnia. I kolejne zaproszenie. Zapraszaliśmy Państwa do Gany, Panów do Salonu Piękności, a teraz Panie i Panów do Nowochódzkiego Centrum Kultury, gdzie do połowy maja można obejrzeć wystawę malarstwa Piotra Łopalewskiego Ex Machina, gdzie tematem są samochody. Autor jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a od kilkudziesięciu lat pracuje w Muzeum Lotnictwa, czyli połączenie malarstwa z techniką jest cały czas obecne w jego życiu. Wystawa to także pretekst do rozmowy o motywie auta w malarstwie i sztuce. Z artystą rozmawiał Kuba Niziński. Motoryzacja w pana malarstwie czy technika od kiedy się pojawia? Rzeczywiście od najmłodszych lat ta technika gdzieś tam wokół mnie krążyła. No kiedy się urodziłem, to jeszcze były parowozy, widziałem na żywo lokomotywy ciągnące sznur wagonów i stałem na przejeździe kolejowym i zobaczyć takiego stutonowego potwora zbuchającego dymem. To było przeżycie. Twórca skupia się głównie na jednym temacie, który go interesuje. To wymaga również wiedzy na temat tych obiektów, czy na temat tych faktów, które się uwiecznia na płótnie. Trudno się dziwić, fascynacja czymś takim. Właściwie taki największy hołd samochodom motoryzacji to złożył Popart w Ameryce w przełomie lat 50., 60. No i ja zacząłem powoli właśnie w tym kierunku właśnie hiperrealistycznym malować, no i od kilkunastu dobrych lat zacząłem tworzyć taką serię. Powiedział pan hiperrealistycznie. Tak. Czyli tutaj ta miłość do techniki cały czas się gdzieś będzie przewijać, bo wspomniał pan o Poznaniu historii. Tak. Ale przypuszczam, jeżeli ma być hiperrealistyczne, to pan każdy szczegół tutaj analizuje. Oczywiście i do tego jako narzędzie do tworzenia takich obrazów hiperrealistycznych doskonale nadaje się tak zwany aerograf, czyli przyrządzik wielkości pióra wiecznego ze zbiorniczkiem, do którego wlewa się farbę. Następnie ten przyrząd jest podłączony do butli ze sprężonym powietrzem albo do kompresorka i wtedy taka cienka smuga tej farby jest kładziona na płótno. Ale on daje znakomite właśnie efekty w hiperrealizmie. To wszystkie odblaski na chromach, odblaski na przykład reflektorów na zderzakach, chrom na chromie, lakier na chromie i te wszystkie zależności odbicia między poszczególnymi fragmentami samochodów. Dlatego ja głównie przedstawiam te samochody z początku motoryzacji, kiedy ta forma samochodu była zupełnie inna w porównaniu do dzisiejszej. To właściwie wszystko było na wierzchu i reflektory na wierzchu, rury wydechowe. Było widać wiele elementów. Potężne błotniki i to wszystko w odpowiednim oświetleniu dawało odbicia tych części, to współgrało ze sobą. Z Piotrem Łopalewskim rozmawiał Kuba Niziński. Przy okazji zapraszamy Państwa na wystawę Ex Machina do Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Tam, gdzie się kończy świat, zaczyna długa droga i słucham Ciebie jak wtedy. Znowu zaglądam tam, otwieram drzwi do ran, powietrze traci smak. Chciałabym cofnąć nas. Chcę ci powiedzieć coś. Opieram się o dno. Próbuję nabrać tchu. Wypłynąć nie czuć już. Chcę ci powiedzieć coś. Opieram się o dno. Zbieram resztki sił, żeby móc z tego wyjść. A teraz to ty. Nadal stoisz tam, próbujesz nazwać strach, znowu grzebiąc w snach. Stale zaglądam tam, tkwisz w betonie, gdy ja wychodzę pewnie w świat. Odwracam się na czas, nie będę zerkać wstecz, przed siebie będę biec, a z urojonych łez zrobię własny śmiech. Nie będę patrzeć wstecz, teraz wiem gdzie biec. Z urojonych łez stworzyłam szczery śmiech. A teraz to ty dzwonisz pełen.